मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से जो है हम तीसरे अध्याय का जो पहला पाद है उसका 34वां सूत्र पढ़ रहे हैं। सिब बहुलम लेटी। सिब बहुलम लेटी का अर्थ है कि लेट लकार के परे रहते धातु से परे बहुल करके सिब प्रत्यय होता है, माने विकरण प्रत्यय है तो बहुल करके होता है। तो ध्यान ये रखिएगा, इस पक्ष में सिप होगा तो उसमें तो भविष्यति भविष्याति भविष्यत भविष्यात भविष्यद भविष्याद भाविष्यति भाविष्याति भाविष्यत और भाविष्यात भाविष्यद और भाविष्याद ये हो जाएगा। और जिस पक्ष में सिप नहीं होगा उस पक्ष में पीछे उस दिन शायद हमें लग रहा कि मैं ये बताने में थोड़ा भूल कर गया या मैं नहीं बता पाया, तो ये सिप प्रत्यय जो है विकरण है। आज मैंने जो विचार किया देखा तो सिप प्रत्यय जो विकरण प्रत्यय है तो सिप प्रत्यय विकरण होने से जिस पक्ष में सिप नहीं होगा उस पक्ष में शप हो जाएगा। तो शप कर दीजिएगा, भवती भवाती जो बनता है लेटो डाटो से जो अट आगम होगा वो अति है और भू है और सप आकर के सप को मान करके भू को गुण करेंगे और भो हो जाएगा। और सप का और अति का और अतो गुणे पर रूप हो जाएगा और ये चय करके भावती बन जाएगा। मैंने ये उस दिन मैं नहीं बता पाया था, शायद मेरे मसीह से निकल गया या मैं ऐसा बोल दिया, हमें जहां तक याद आ रहा है, क्योंकि जो है इसमें सप नहीं करते तभी भी भावती की सिद्धि हो जाती है। परंतु जो है कि जब पर्जन्यवत न्याय न जब सप की प्राप्ति है जब सिप नहीं है तब तो सप हो ही जाएगा। ये इसमें विशेष देख लीजिएगा। तो भवती भवाती भवाती तो आठ होगा तो भवाती बन गया, ने अटागम होगा तो भवती हो गया। ऐसे भवत और भवात जब जो है इतश्च लोपा परस्मै पदेषु परस्मै पद विषय होने पर जो है परस्मै पद में लेट संबंधी जो इकार है उसका लोप होता है, तो जब लोप हो जाएगा तिप का इकार का तो जो है भवत बन जाएगा। भू सप जो है अट हुआ, अत है तो भवत बन गया, भवात बन गया, भवत भवात राम दसों से। और ऐसे ही जो है तसी में जो है भविष्यतः भविष्यातः और मैंने सिप बहुलम से सिप विकरण जब हो जाएगा और भाविषतः और भाविषातः भाविषतः और भाविषातः इसलिए बनेगा कि सिप बहुलम नित वक्तव्यः। ये हमने बताया था कि सिप को बहुल करके नित होता है, तो जिस पक्ष में नित होगा उसमें भाविषतः बन जाएगा भाविषातः बन जाएगा, सिप में भाविषति और भाविषाति बन जाएगा। बहुलम नित वक्तव्य ये याद कर लीजिएगा। तो ऐसे ही जो है तसी में भविष्यत भविष्यात भाविषत भाविषात बन जाएगा। और जिस पक्ष में सिप विकरण नहीं होगा सपा करके भवत भवात अटागम होगा तो भवत बनेगा, सप ले ही आएंगे और भवात हो जाएगा। और झी जो है वो भविष्यन्ति और भाविषन्ति झोंता हो जाएगा सिप में आकर के, तो भवि इट आगम तो हो ही जाएगा आर्धक बलादेश से। भविष्यन्ति भविष्यान्ति आठ हुआ तो भविष्यान्ति, और जब जो है लोप हो गया इतस लोप परसवी प्रदेशों से और पृथ्वीतस लोप हो तो भविष्यन बन जाएगा भविष्यन भविष्यान। ऐसे भाविष्यन्ति माने भाविष्यन्ति और भाविष्यान्ति और भाविष्यन भाविष्यान और भवन्ति। जिस पक्ष में जब सिप नहीं होगा तो सप प्रत्यय कर देंगे और लेटो डाटो से अटागम हो ही जाएगा आठ हो जाएगा, आठ होगा तो भवान्ति बनेगा, आठ होगा तो भवन्ति बनेगा। और भवन और भवान जब जो है इकार का लोप हो जाएगा और सर्वांता से लोप इत्यादि हो जाएगा तो भवन बन जाएगा, अटागम तो होना ही है सप होना ही है, तो भवन बन जाएगा और भवान बन जाएगा अटागम होकर के। तो शायद यहाँ तक हमने बता दिया था। आगे है सिपी, सिप तसी सिप का है, तो सिप में भी जो है कि सिप ले आए तो और सिप बहुलम में सिप हो गया तो भविष्यसी बन गया आदेश प्रत्यय तो हो ही गया इटागम करके और भविष्यासी बन जाएगा अटागम होगा तो। और जो है भविष्य भविष्याह तो भविष्य भविष्याह यहाँ पर भी जो है इत मने क्या बोलते हैं इतस्त लोप प्रश्न प्रदेश तो कर ही देंगे, फिर जो है सयुगांत लोप हो जाएगा और वो पीछा जो मने सिप का जो स है वह लोप हो गया है, परंतु सिप बहुलम से विकरण जो सिप प्रत्यय हुआ वह है सिप का स, इसलिए भविष्य बन गया भविष्याह बन गया भविष्य भविष्याह बन गया। इसमें संयुगांत स्लोप लगेगा नहीं, गलत में बोल दिया। भविष्य भविष्याह में भू है सिप का स है, सिप विकरण का स है और उधर में सिप है, सिप का स है, इतस्त लोप प्रश्न से सकार का लोप हो गया है, अटागम कर दीजिए तो अस बन गया अस। अटागम करेंगे लेटो डाटो तो लेट को जो है अट और अटागम होता है, तो अटागम करेंगे तो भू सिप विकरण का स इटागम कर दीजिए और गुण इत्यादि करके भविष्य और अस है इकार का लोप हो गया तो भविष्यस बन गया, अस को विसर्ग आदेश प्रत्यय तो भविष्य भविष्याह ये बन जाएगा। आटागम करेंगे तो भविष्याह बन जाएगा, अटागम करेंगे तो भविष्य बन जाएगा और भाविषासी भी बन जाएगा क्योंकि सिप बहुलम नित वक्तव्य, सिप को बहुल करके नित कहना चाहिए, जब नित होगा नित हो जाएगा तो वृद्धि हो जाएगी और अचोनीति से फिर अव हो जाएगा, ये चो हो गया भावी बन गया भाविषसी और आठ आगम होगा तो भाविषासी। ऐसे ही जो है भाविषह भाविषाह जब इतना सलोप परसवें पदेशु जो है परसवें पद विषय में जो है परसवें पद में लेट संबंधी कार को विकल्प से लोप होता है, तो जब लोप हो गया तो भाविषह बन गया और भाविषाह बन गया। और जिस पक्ष में सिप नहीं हुआ उसमें भवसी सप आ गया और भवसी अटागम करके तो गुण करके भवसी बन गया भवासी बन गया भवा हो गया भवा हो गया। अब आ गया थस सिप थस था तो थस थस में वही भू है सिप बहुलम नेटी से सिप विकरण कर दीजिए इटागम कर दीजिए और थस कर दीजिए और फिर जो गुण कर दीजिए चुनाव कर दीजिए तो भाभी आदेश प्रत्यय कर दीजिए तो भविष्य थस और स को विसर्ग तो भविष्य थ ऐसा बन गया। और जब आठ आगम होगा लेटो डाटो आठ आगम होगा तो भविष्यार्थ ये बन जाएगा। और जब सिप बहुलम नित वक्तव्य बहुल करके नित कहना चाहिए सिप को, तो जब सिप विकरण को नित्वत मान लेंगे तो फिर जो है वृद्धि हो जाएगी, तो हो जाएगा भाविषथ भाविषाथ। और जिस पक्ष में सिप विकरण नहीं होगा उसमें सप करके और अटागम करके भवथ, और जब आटागम होगा तो भवाथ, ये बन गया सिप थस। अब थ बहुवचन, थ वही है भू सिप विकरण और थ है इटागम गुण इच आदेश प्रत्यय, तो भविष्यथ भविष्याथ भाविषथ भाविषाथ, इसमें कोई विशेष नहीं है। और जिस पक्ष में सिप विकरण नहीं हुआ उसमें सप आकर के भवथ भवाथ, ये बन गया। अब जो है मिप वस मस, तो मिप में है मिपी, मिप किया तो मिप का मी बचा, और वही सिप बहुल सिप प्रत्यय हो गया, बहुल करके सिप विकरण हुआ और इटागम कर दिया, गुण कर दिया, इचाव कर दिया और आदेश प्रत्यय कर दिया, भविष्य भविष्यमी मिप है अटागम कर दिया तो भविष्यमी, और जब आटागम करेंगे तो भविष्यामी, और जब इतस्त लोप परस्मै पदेषु इकार का लोप हो जाएगा तो म हलंत हो जाएगा तो भविष्यम और भविष्याम, और जब यहाँ पर सिप बहुलम नित वक्तव्य तो नितवत करेंगे तो आदेश को वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा भाविषमी और भाविषामी, और फिर जो है भाविषम इतस्त लोप से लोप कर दीजिएगा, कुछ और विशेष नहीं, भाविषम भाविषाम, ये हो गया आटागम होकर के। और जब मैंने जिस पक्ष में सिप प्रत्यय नहीं होगा उस पक्ष में सप प्रत्यय होकर के विकरण सप होकर के भू सप और मिप का मी है लेटो डाटो से अटागम कर दीजिए, अतोगुण कर दीजिए, सप का और अट का अ मिलकर के अतोगुण हो गया पर रूप, और भवमी ये बन गया भवमी। और जिस पक्ष में आटागम होगा उस पक्ष में भवामी भवमी भवामी, और जब इतस्त लोप प्रसंग स्वीकार का लोप कर देंगे तो भवम और आटागम हुआ तो भवाम। अब वस वसी में, तो वसी का वस है और वही सिप विकरण प्रत्यय करेंगे, गुण इत्यादि करेंगे, इटागम कर देंगे, आदेश प्रत्यय कर देंगे तो भविष्यवस विसर्ग के भविष्यवह, और फिर भविष्यावह भविष्यावह, ये आटागम होकर के, और भविष्यावह आगे है भविष्यव भविष्याव, तो यह क्या हुआ वस है भू है सिप का स है भविष्यव भविष्याव, ये हो गया सिप्तस्थ मने मिप वस वस वस कहिए वस, तो भविष्यावह इतना हो गया। अब जो है भविष्यव और भविष्याव, भविष्यव भविष्याव ये कैसे हुआ, भविष्यव भविष्याव यहाँ पर जो है एक सूत्र है स उत्तमस्य, निकाल लीजिए सकार का लोप हो जाता है स उत्तमस्य, 3498 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 98 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। स उत्तमस्य, निकाल लिए। हाँ, स उत्तमस्य, तो सह जो है ये षष्ठीयुक्त एक वचन है, दंत्य सकार सकारांत उमलिंग स शब्द षष्ठीयुक्त एक वचन है, उत्तम सकारांत पुमलिंग उत्तम षष्ठीयुक्त एक वचन है, ऊपर से लोप के मृत्यु आ रही है लोहित श्लोक ऊपर से प्रदेशों से, और लेटो डाटो से लेट के मृत्यु आ रही है और वा के मृत्यु आ रही है, लेटो डाटो से लेट के मृत्यु आ रही है और वही तो न्यत्र जो है 3 4 16 79 इसे वा के मृत्यु आ रही है, 79 96 है, गलत में बोल दिया, 3 4 96 है वही तो न्यत्र, इसे वा की अनुमृति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया, लेट संबंधी न उत्तम पुरुष पुरुषस्य सकारस्य विकल्प लोपो होती, लेट संबंधी उत्तम पुरुष का जो सकार है उसको विकल्प से लोप होता है, तो ये लेट संबंधी उत्तम पुरुष है वस, तो उत्तम पुरुष माने उत्तम पुरुषस्थ जो सकार है उसका विकल्प से लोप हुआ, तो जिस पक्ष में लोप हो जाएगा सकार का उस पक्ष में भविष्यव और भविष्याव बनेगा, और जिस पक्ष में लोप नहीं होगा उसमें भविष्यव और भविष्याव बनेगा। तो भाविषव और नितबत कर देंगे, श्री बहुलम नित वक्तव्य नितबत करेंगे तो आदि को मैंने क्या बोलते हैं अचोनीति वृद्धि हो गई, ये चोया लग गया तो हो गया भाविषव भाविषाव, और जब सौतमस से सकार का लोप हो जाएगा उत्तम पुरुष लेट संबंधी उत्तम पुरुष के सकार का, तो भाविषव भाविषाव ये हो गया। आगे है भवावह भवाम, तो जिस पक्ष में सिप नहीं हुआ अटागम हो गया, और भव भू अट वस है गुण कर दिया, और सप सप तो हो ही गया, सप को मान कर गुण कर दिया, अतो गुण कर दिया, ये जो है वो कर दिया, तो भाव वस सब को विसर्ग भाव वह बन जाएगा, आटा गम हुआ तो भवावह बन गया, और सौतमस से सकार का लोप हो जाता है विकल्प से, तो जिस पक्ष में लोप हो जाए उसमें भव बन जाएगा भवावह बन जाएगा, ये है। तो अब मस मिप वस मस, मस में जो है वही सिप जब प्रकरण हुआ तो भावी शमह बन गया, और आठ हुआ तो भावी शामह बन गया, इत्यादि आगम सब हो जाएगा, आदि सब पद सब लग जाएगा पूर्वत, और जिस पक्ष में सौतमस से सकार का लोप हो जाएगा तो भावी शमह और भावी शामह बना, और जब सिप बहुलम नित वक्तव्य नितबत हो गया तो वृद्धि कर देंगे तो भावी शमह भावी शामह, और जब सौतम से सकार का लोप हो जाएगा तो भावी शम भावी शाम। आगे है भावमह भावामह, तो यहाँ पर जो है लेट डाटो से अटागम हो ही गया, सप हो गया, जिस पक्ष में सिप ने उसमें सप हुआ तो गुण हो गया, गुण कर दीजिए तो भावमह, सब को विसर्ग कर दीजिए तो भावमह, अटागम हो तो भावामह, और जब सौतम से सकार का लोप हो गया तो भवम भवाम ऐसा हो गया। और जोशिषत तारिषत मंदिषत इसके सिद्धि हमने कर दिया था, और न च भवती में पताति विद्युत ये भी कर दिया था, ऐसे ही उदधिम च्यावयाति, उदधिम च्यावयाति उदधिम च्यावयाति, हम जो है च्यावयाति की भी शायद सिद्धि कर दिए थे, जहां तक मुझे लगा कि नहीं किया था, हाँ जी त्यावयाति जो है, यदि नहीं किए हैं तो कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। जो च्यावयाति है, उदधिम च्यावयाति, च्युंग गतौ है, धातु च्युंग धातु है और लेट लकार ले आइए, लेटो डाटो आठ पक्ष में, और जो है च्युंग का, च्युंग का क्यू हुआ च्यू, और सप है आठ है, तो क्या हो गया जी, यहां पर निच प्रत्यय भी कर दीजिएगा, निच निच क्योंकि निजंत से लेना है, निजंत से निजंत च्युंग, तो च्युंग पहले च्युंग के आगे निच ले आइए, च्युंग और ई हुआ और फिर जो है वृद्धि कर दीजिए, चौ बन जाएगा, एचो हो जाएगा, तो च्यावी बन गया, च्यावी बन गया, च्यावी। और फिर जो है सप ले आएंगे, माने सप ले आएंगे और आठ आगम कर देंगे लेटो डाटो से, और फिर जो है च्यावी और सप, सप को मान कर च्यावी की जो गुण तो हो ही गई है, तो गुण हो गया, च्यावे बन गया, च्यावे, और अ और आठ है और कर्षण इंद्र का कर दीजिए, तो आति इधर हो गया और इधर में च्यावे एचो यवाया वो कर दीजिए, तो च्यावे एको आई हो गया, तो च्यावयाति ये बन गया, तो च्यावयाति तो जीव धातु सब पिताजी के जीवाति बन जाएगा, जीवाति की सिद्धि, और लेकिन आई वो नहीं है तो फिर अभी इसमें कोई ऐसा नहीं है। सर्वत्र सदृश सभा पाठ हो न तो पूर्ण जीवाति सर्वदा सतम सदेवाम यह वक्षति, तो ये इसमें कोई विशेष नहीं है। सभी को समझ में आ गया जी, सिद्धि सभी को समझ में आया, आप लोगों ने देखा था इसको कि नहीं, फिर दोबारा सुना था कि नहीं। चलिए बाल बोध जी आपको समझ में आया जी, आगे चलिए। काश प्रत्यय दाम मंत्रेलिटी, काश प्रत्यय दाम मंत्रेलिटी ये कहता है काश प्रत्ययात अकारांत पुमलिंग, काश प्रत्यय शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, आम मकारांत पुमलिंग आम शब्द प्रथम एक वचन है, अमंत्रे अकारांत पुमलिंग अमंत्र शब्द सप्तमी एक वचन है, समानो मंत्र पुमलिंग है, ठीक है, अमंत्रे सप्तमी एक वचन है, लिटी तकारांत पुमलिंग लिप सत्वित एक वचन है, समास है काश च प्रत्ययश्च इति काश प्रत्यय, माने ये तयो समार, इनका जो समाहार है समार द्वंद है, काश च प्रत्ययश्च इति काश प्रत्ययम तस्मात काश प्रत्यय समार द्वंद समास हो गया। अमंत्र में न मंत्र अमंत्र तस्मिन अमंत्रे नहीं तत्पुरुष समास हो गया। इसमें धातु की अनुमृति आ रही है, प्रत्यय परस्य की अनुमृति आ रही है, तो अर्थ क्या बन गया जी, अमंत्रे माने अमंत्र विषये, अमंत्रे माने अमंत्र विषये, काश माने काश्री शब्द कुत्सायाम, शब्द कुत्सार्थ में निंदार्थ में, तो काश्री शब्द कुत्सायाव इत्येतस्मात् धातोः परः, और प्रत्यय है इसलिए प्रत्यांतात् च परः, काश्री शब्द कुत्सायाम काश्री धातु से परे और प्रत्यांत जो है, प्रत्यांत जो है उससे परे जो है, प्रत्यांत जो धातु है, दो धातु है, काश्री धातु और एक प्रत्यांत धातु, तो उससे परे आम प्रत्यय हो जाता है, लिट के परे रहते हैं, अर्थ हो जाएगा काश्री शब्द कुत्सायाम अप्रत्ययांताच्च धातु पर आम प्रत्यय भवति लिटि प्रत्यय परतः अमंत्र विषय में अमंत्र विषय या अमंत्र विषय पर ले आइए अमंत्र अमंत्र विषय का श्री शब्द कुत्थायामी के तस्मात् धातु हो अप्रत्ययांताच्च धातु पर आम प्रत्यय भवति लिटि प्रत्यय परतः अमंत्र विषय में कासरी शब्द कुत्थाया मिस धातु से कासरी धातु से परे और प्रत्यांत जो धातु है उससे परे आम प्रत्यय होता है लिट के परे रहते। उदाहरण है कासान चक्रे लोलुयान चक्रे पोपुयान चक्रे ये तो कासान चक्रे कास है कि उसने निंदित शब्द किया आशा इत्यादि जो भी है प्रत्यांत लोलुयान लोलु बचार्य जो पीछे से दिखे तो लोलुयान चक्रे उसने बार बार लवन क्रिया की काटी लुई छेदने जो है तो कासान चक्रे कासे धातु है लिट लकार ले आइए और परोक्ष लिट से लिट प्रत्यय हो गया लिट परे रहते हैं कास प्रत्यय दाम मंत्रे लिटी कास प्रत्यय कास धातु से परे विकरण आम प्रत्यय होता लिट के परे तो यहाँ पर आम हो गया तो कास आम लिट का ली हुआ गया इंडिया में रुक जाइए कास आम लिट का ली हुआ तो उसके पश्चात फिर जो है कास आम ली लिट का ली कास आम ली इसके बाद जो है आमह जो सूत्र है पीछे भी पढ़ाया हूं कि आमह परस ले लुक भवती आपको जो 2481 पर दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का जो 81 नंबर सूत्र है आमह उस हमने बताया था कि आमह उत्तरस ले लुक भवती आम से उत्तर ली का लुक होता है तो यहाँ पर आम है उससे आगे ली का लुक हो गया है लुक क्या है तो कासाम अचिन्ह प्रदेश से जम तो कासाम ये कर दीजिए कासाम अब इसके बाद कासाम के आगे जो कासाम की जो कृत पदित समास क्योंकि ये आम प्रत्यय कृत है क्योंकि धातु से हुआ है है ना कि कृतिंग तिंग भिन्न प्रत्यय जो है कृत होता है तिंग भिन्न प्रत्यय जो है कृत होता है तो वहां पर क्या है कृतिंग धातु से विहित जो कृतिंग मैंने धातु अश्विन धातु अधिकारी तिंग भिन्न प्रत्याकृत संज्ञा भवंती धातु इस धातु के अधिकार में कृत भिन्न जो तिंग भिन्न जो प्रत्यय है उसकी कृत संज्ञा है तो यहाँ पर आम की कृत संज्ञा है या नहीं आम की कृत संज्ञा है कि नहीं जी आम की कृत संज्ञा है तो की जो है कृत सिंह क्या कहता है कृदतिंग तो कहता है इस धातु के रिक्ति, कृदतिंग सूत्र निकालिए, तो कृदतिंग सूत्र निकालिए, कृदंत एतांत और समास। तो ये कृदंत, कृदतिंग कितने नंबर सूत्र है जी? ये 3191 से आगे धातु हो गया कृदतिंग। अस्मिन धात्वाधिकारी तिंग भिन्ना प्रत्यक्ष संधि का भवंती, इस धातु के अधिकार में तिंग भिन्न प्रत्यय, तिंग भिन्न जो प्रत्यय है उनकी कृत संज्ञा होती है। तो भाई इस धातु के तो अधिकार में है नहीं है, तो आम की कृत संज्ञा कैसे हो गई? आम की कृत संज्ञा कैसे हो गई? ओम, क्योंकि जो है सु आकर के कास आम कासाम जो है साथ ही प्रतीक संज्ञा करके कृत समान शास्त्र से सु आ गया। सु आने के बाद जो अब वेदास सु कृण्वे जनता से जो है जो मकान दर्जांत जो है उसकी अव्य संज्ञा होती है, अव्य संज्ञा वेदास सुख का लुक हो गया है, तो कासाम ही रहा। और फिर जो है क्विंचानु पर जुते लिटी से कासाम क्री लिट, कासाम लिटी धातु में से द्विर्वचन कर देंगे तो क्री क्री कासाम क्री क्री। और यहाँ पर जो है आत्मने पद में तो आ गया, आत्मने पद में तो आ गया, तो ठीक है। अब लिटस्त झरे सिरेच, लिट के लकार के तकार झकार में ए सिरे से तकार इसलिए एस हो गया, तो कासाम का क्री माने क्री क्री एस हुआ, पूर्वभ्यास उरत आदि से सा तो क क्री एस हो गया। अब इसके पश्चात जो है कुहोश्चु अभ्यास के कवर कार को चबर्ग होते से चबर्ग हो गया, तो हो जाएगा कासाम च क्री एस, ये इकोने ची कर दीजिए तो चक्रेश हो गया, चक्रे मैंने चक्रे हो गया, इसका शकार का तो लोप हो गया है, इस संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से और तस्लोप लोप पकड़ के हो जाएगा, तो कासाम चक्रे। ऐसे लोलुयान चक्रे, परंतु ये है कि कृत समासदंत समास की प्रातिपद संज्ञा की जाती है, तो काश्री धातु से जो आम प्रत्यय हुआ है वो तिंग भिन्न प्रत्यय तो है, परंतु उस धातु के अधिकार में कहाँ है? अस्मिन धात्वाधिकारे, ये तो दूसरा धातु है, मुझे काशिका देखने देखने दीजिए थोड़ा सा, काशिका में देखता हूँ इसमें क्या बता रहा है। हाँ जी, काशिका 3135 3135 क्या दाम मंत्र लिटी प्रत्यंते भेष धातु का आम प्रत्यय भवती लिटी पर मंत्रे विषय तासान चक्र प्रत्यंते भेष लुलुयान चक्र प्रत्यंत से लुलुयान चक्र हो गया आमंत्रित कि कृष्ण उन्होंने वह जी आम हाँ तो वो तो कहते आम से परे ले का लुक होता है ली का लुक हो जाता है आम से परे ले का लुक हो जाता है आपका प्रश्न ये है कि आम प्रत्यय कृत है कि नहीं आम प्रत्यय कृत है कि नहीं उदाहरण में आम में तो जब यहाँ पर जो है इहाम चक्रे जो है या इक्षाम चक्रे जो भी करेंगे तो इहाम के आगे सु लाएंगे ना पहले तो सु कैसे आएगा यहाँ से आगे सु लाएंगे ना कि वैसे बना देंगे यहाँ से आगे सु आएगा तो उस सु को करने अपने आता है तो ठीक है पर यहाँ चक्रे जो है या इक्षाम इच्छा करता है ना जी वहां चल के तर्क वितर्क करता है तो आसान चक्रे वह खासा वो एक अलग चीज है कृदंत कैसे हुआ वो तो आगे की चीज है ये है तो कृत समासा ही लगेगा लगेगा तो कृत समासा चाहिए दूसरा नहीं लगेगा परंतु ये कृदंत कैसे है क्योंकि मेरे मस्तिष्क में तो ये है कि भाई धातु जो 91 नंबर सूत्र है उसके अधिकार में अस्मिन धातु अधिकारे मनीष धातु के अधिकार में जो तिंग भिन्न प्रत्यय है उसकी कृत संज्ञा है कृत्वात् लुप्यते आम इति ले लुक् भवति लिटः कृत्वा तस्मिन् कृत समासस्य इति प्रत्ययलक्षणेन प्रातिव संज्ञा अच्छा ये जो है ये आम नहीं कृत है जी समझे आम तो कृत नहीं है परंतु यहाँ पर हमने जो है अच्छा काश है आम है लिट है ना जी कास है आम है लिट है अब लिट का जो है उस लिट का आम से लुक हो गया है ना जी तो लिट का जो लुक हो गया है उस लिट की जो है लिट जो है ये तिंग भिन्न जो प्रत्यय है तो लिट की आर धातु संज्ञा भी है सो पता है ना हाँ ये आप जो है ये तीन चार अंतिम सूत्र निकालिए, तो इसमें क्या बताया है? लिटादेश ये तिवादेह ते आर्ध संज्ञा भवन्ति। लिटादे जो तिवादी है उसकी आर्धातुक संज्ञा होती है, साधारण संज्ञा नहीं होती है। तिंग और शित की जो है, तिंग और शित की जो है क्या है, तिंग और शित की जो है साधारण संज्ञा तिंग से सार्धातुकम से, और आर्धातुकम से सतिंग भिन्न जो प्रत्यय उसकी अर्धल संज्ञा है, तो लिटस्त से तो उसकी अर्धल संज्ञा हुई है, आर्धातुक है, सार्धातुक तो है नहीं, है ना जी? तो ये जो लिट प्रत्यय है, लिट प्रत्यय, लिट का जो लुक हुआ है, ये एक कृत है, तिंग भिन्न जो प्रत्यय है उसकी कृत संज्ञा होती है। तो लिट तो तिंग नहीं है ना? हाँ जी, हाँ जी, लिट तो तिंग नहीं है ना, लिट कृत है। जब लिडादेश होगा, लिट के स्थान पर जब आदेश होगा तो वह तिंग है ना जी, मैंने कृत समास था क्या, सॉरी, ये जो है तिंग क्या कहता है, तिंग भिन्न प्रत्यय कृत होता है, ठीक है ना जी? तो तिंग तो है नहीं, ये यहाँ पर लिट जो है तिंग नहीं है, और यहाँ पर लिडादेश जो लेंगे तो वह जो है, यहाँ पर लिट को आदेश तो कोई हो ही नहीं रहा है, सीधे लिट का लोप हो जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये का ये जो न्यास जो कह रहा है, न्यास को जो मैं देख रहा हूँ, कासान चक्रे आम हेती ले लोक भवती ले लोक लिटह कृत्वात, लिटह कृत्वात लुप्यते, तस्मिन कृत समासा से पति लक्षण प्राति संज्ञा संज्ञा और सु स्वरादि पाठात तत्तिसद्धित सर्वव्यक्ति इत्यत्र चकारस अनुक्त समुच्चयार्थत्वात् वा अव्य संज्ञायाम सोर लुक भवति। तो वो तो आगे की बात है, यहाँ पर जो है लिटः कृत्वा लिटः जो है आम इसी ले से ली का लुक होता है, लुक हो गया, और यहाँ के करें कि लिटह कृत्वा आत लुप्यते, हो गया, लिट का लुक हो गया है, और प्रत्यय लक्षण करके, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण करके, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण करके जो है कृत समासास, तो ये इसको कृदंत कहा है, ये कृदंत है लिट, तो लिट को ही कृत माना है, और फिर प्रत्यय से मान करके जो प्राय संज्ञा करके फिर सु आकर के स्वरादि पाठात, फिर जो आगे सु का इत्यादि लुक हो जाएगा, ये बात इसमें कही है, न्यास में कहा है इन्होंने। चलिए इस पर मैं जो है अगले सप्ताह हम इस पर ज्यादा बताएंगे, देख लेंगे हम, मैं सिद्धांत कौमदी भी देख लूंगा, सिद्धांत कौमदी में क्या है या भी देख लेता हूँ। रुक जाइए, सिद्धांत कौमदी के कौन सा भाग में होगा? तो वेद विषय है ना, वेद विषय नहीं, प्रकरण है इसमें होगा। काश प्रत्यय दाम मंत्र लेटी, काश प्रत्यय दाम मंत्र लेटी, काश प्रत्यय काश धातु प्रत्यंतेभ्य आम स्यात् लिटि न तु मंत्रे, काशी अनेकाच ग्रहण कर्तव्य होते तो आगे आर धातु के इत्यादि कृत्य अतुलोप बंतात लड़ावे लिटि औ अतु आम प्रसंगा तेतु काशी धातु अनेकाच प्रत्यंत व्याख्या सदा हाँ तो यही है, क्योंकि तिंग भिन्न जो प्रत्यय है उसकी किस संज्ञा है, तो लिट जो है वह तिंग नहीं है, लिट क्या है जी, वो तिंग नहीं है, क्योंकि तो ला अवस्था में ही तो उसकी संज्ञा हो गई, आमस से ले का लुक हो गया है, तो उस प्रत्यय को प्रत्यक्ष मान करके ये कृदंत है, क्योंकि ये जो लिट है तिंग भिन्न प्रत्यय, तिंग नहीं है, इसीलिए कृत समाज शास्त्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। आम प्रत्यय कृत नहीं है, क्योंकि जो है आम प्रत्यय प्रत्यलो के प्रत्यय लक्षण मान करके कृत हो जाएगा, ये जो है का आम प्रत्यय कृत नहीं है, प्रत्यलो के प्रत्यय लक्षण मान करके कृत हो जाएगा। और फिर जो है बन जाएगा, फिर काशान चक्र बन जाएगा, लोलुआन चक्रे प्रत्यांत है, लुई छेद धातु है, उसे धातु हला दे क्रिया संभ्यार यंग से जो है यंग हो जाएगा, और यंग प्रत्यय है, और फिर जो है संयंगों से द्विवचन कर देंगे और तो लुई लुई पूर्व भ्यास लादी से सा गुणो यंग लुको लो लू या आम कर दीजिए, लो लू या हुआ प्रत्यांत से पर तो लो लू या प्रत्यांत हो गया, उसे आम हो गया, लोलू लिट लकार के परे रहते लोलुयान, और फिर आमा से ले का लुक हो जाएगा, आमा से ले का लुक हो जाएगा, और फिर जो है कृत समास इत्यादि करके फिर सूका जो है सू जो आया सू आकर के सूका भी जो लोप हो जाएगा, हल्के दीर्घास से कृत समास से जो है लोप हो जाएगा, तो लोलुयान चक्रे बन गया, इसमें लोलुयान बना चक्रे क्री है तो चक्र बन जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ये पहले भी सिद्धि आ गई है। तो अमंत्र विषय में कहा, तो अमंत्र कहने से यहाँ पर जो है ब्राह्मण ग्रंथ और लौकिक संघ भाषा से जो आम प्रत्यय का विधान है, वेद में आम प्रत्यय नहीं होता है, ब्राह्मण ग्रंथ की बात कही गई है, तो ध्यान रखिएगा। आमंत्रित किम, तो वो कह रहे हैं कृष्णो नो नावह, ये मंत्र का है, मंत्र विषय में। तो यहाँ पर जो है अमंत्र कहने से मंत्र विषय में नहीं, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ लौकिक संस्कृत भाषा में आम प्रत्यय का विधान होगा और वेद में आम प्रत्यय नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है, बस इतना ही। तो इतने ही रहने दीजिए आज। आचार्य जी, हाँ बोलिए। एक और सूत्र में आम प्रत्यय वद क्रिया अनुप्रयोग उसकी प्रवृत्ति यहाँ भी आती है क्या? तो क्रीचानुप्रयुक्त लिटी है ना जी, कि वो जो है लिट के प्रत्ये क्री का अनुप्रयोग ही होगा, आम प्रत्यवत क्रिया अनुप्रयोग जो कर रहे हैं तो क्री का अनुप्रयोग होगा ही है ना, आम प्रत्यवत क्रिया क्रियो अनुप्रयोग, आम प्रत्यय के समान क्रिया का अनुप्रयोग होगा बाद में, वो एक कर रहे हैं तो उसका अनुप्रयोग तो होता ही है ना जी। क्रीचानुप्रयुक्त लिटी से क्रिया का अनुप्रयोग होता है, एक बार लिटी को लोप करके फिर लिटी लाते लिट लाते हैं जी। अच्छा जी, एक बार लिट को ला करके लिट का लोप करके लोप करके फिर लिट लाते हैं। और यहाँ पर लिट आर्धातु के लिट जो है आर्धातु का लिट जो है यहाँ पर वो कृत है, कृत है, इस चीज को समझना। अच्छा जी, और एक और चीज मैं कह रहा हूँ कि देखिए जैसे कल भी नहीं पढ़ा पाया, कल तो मैं जो है परेशान हो गया था, मैं योग दर्शन पढ़ाया 7 से 8, उसके बाद जो है मेरे पता नहीं शरीर में कैसा लग रहा था, तबियत ठीक नहीं था, कहीं बाहर गया था, फिर मैं पढ़ा नहीं पाया। और और ये है कि समझिए ये इस तरीके का कभी पढ़ाना कभी न पढ़ाना, कभी ये समझिए 19 मई तक ऐसा चलेगा, क्योंकि वो जो है अभी मेरी जो परीक्षा हो रही है इतनी टफ है, क्योंकि मैं कभी पढ़ा नहीं, अब इस बार जो पिछले बार केमिस्ट्री का हिस्टोलॉजी साइटोलॉजी अब तो उसमें पास हो गया, अभी जो परसों जो परीक्षा है वो भी टफ ही है मेरे लिए, वो उसमें मायोलॉजी की परीक्षा है, इंटेग्यूमेंट्री की परीक्षा, स्किन की परीक्षा है, स्किन के कितने परत होते हैं कैसे क्या है, और उसमें उतनी ज्यादा परेशानी नहीं है जितना कि मुझे जो है मसल्स की जो है उसकी जो फिजियोलॉजी जो है वो उसमें परेशानी है, कैसे कैसे आयुर्वेद की चिकित्सा में लगे हैं। हाँ उसी में मैं परीक्षा देने में लगा हुआ हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये लेना है क्या बोलते हैं कि यहाँ लाइसेंस लेना है यहाँ पर, तो इसीलिए तो उसमें मैं इतना व्यस्त हूँ इतना बिजी हूँ, कल अब मैं सुबह में से उठूंगा और रात में तक पढ़ता रहूंगा तब मुझे जो है पूरा हो पाएगा, परसों परीक्षा ही है। तो इस तरीके से हर सप्ताह परीक्षा है, हर सप्ताह मेरी परीक्षा है अभी, तो मुझे फाइब्रोमाइल्जिया पर मैंने फाइब्रोमाइल्जिया है ना माइल्जिया फाइब्रोमाइल्जिया फाइब्रोमाइल्जिया पर मुझे जो है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद खोज करके कुछ देना है, उस पर मुझे काम करना पड़ेगा। तो अभी बीच में कभी पढ़ाई हो सकती है नहीं हो सकती है, जब पढ़ाई होगी तो आपको सूचना मिल जाएगा, पर जब पढ़ाई नहीं होगी तो आपको सूचना मिलेगा कि पढ़ाई नहीं होगी, और जब सूचना न मिले तो समझिए कि पढ़ाई होगी। हाँ इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मंत्र पाठ में करता हूँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते जी।